У эфіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Лідія Ярмошына абвясціла вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выборы в Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе, личить назиральники от АБСЭ. Коли теперешние выборы будут признаны, никаких выборов у 2011 года не будет, заявили лидеры объединенных демократичных сил. Тема выборов подробязана в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинов. Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Парламенцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСЭ для дэмакратычных выбараў, нягледзячы на некаторыя незначныя паляпшэнні. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Падрабязна пра справаздачу місіі АБСЭ ў нашай праграме далей. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў законадаўцаў як найхутчэй ухваліць 700-мільярдны план уратавання амерыканскай фінансавай сістэме. У кароткім выступе сёння ў Белым доме Буш таксама папярэдзіў, што план не вырашыць усіх эканамічных праблемаў і цяжкасці яшчэ будуць існаваць пэўны час. У выніку 4 бомбавых нападаў загінулі як найменей 32 чалавекі, яшчэ дзясяткі былі паранены ў Багдадзе. Усе нядзельныя атакі адбыліся ў шматлюдных месцах іракскай сталіцы, калі іракцы пасля святого месяца Рамадану рабілі закупы ў крамах. 11 еўрапейскіх турыстаў, 8 егіпцянаў, захопленых больш як тыдзень таму на поўдні Егіпту, вызвалены. Паведамляецца, што ўсе яны пачуваюць сябе добра. Міністэрства замежных справаў Італіі пацвердзіла вызваленне людзей. Сомалійскія піраты запатрабавалі выкуп 20 мільёнаў даляраў за вызваленне ўкраінскага судна «Фаіна» з расейскімі танкамі. На борце судна цяпер ужо 20 сяброў экіпажу – украінцы, расейцы і грамадзянін Латвіі. Учора ад гіпертанічнага крызу памёр капітан карабля, у раёне захопу дзяжурыць амерыканскі ваенны карабель. Прэзідэнт Уга Чавес паведаміў, што Расія дапаможа Венесуэлі ў развіцці ядзернай энергетыкі. Чавес сказаў, што прыняў прапанову расейскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна дапамагчы Венесуэлі пабудаваць ядзерны рэактар. Прапанова была зробленая ў часе сустрэчы Чавеса і Пуціна ў расейскім Новаагарове на мінулым тыдні. Еўрапейская камісія ўзгадніла дэталёвы план выдаткавання 6,5 мільярдаў даляраў на дапамогу краінам-кандыдатам на далучэнне да еўрапейскага звязу на перыяд да 2010 году. Вы слухалі навіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ў ва ўсіх 110 акругах, сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, так лічаць назіральнікі ад АБСЭ. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША заявіў, што беларускія выбары былі вельмі далёкія ад міжнародных стандартаў. Тема выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На прэсавай канферэнцыі ў Менску місія назіральнікаў АБСЭ абнародавала сёння высновы з вынікаў свайго назірання за выбарамі. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Алесь Дашчынскі. Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЭ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Марі Лізен адзначыла, што АБСЭ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЭ. Ан-Марі Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48% цэнтах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЭ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: I must say at this moment I am hopeful

Я хочу высказать свое мнение, чтобы Радио Свобода объединила, привела в систему все звонки нашего народа белорусского, которые выказывали свое мнение о выборах, записали на пленку и передали наблюдальникам в эфир. Хай ведают надзиральники мнение народа. Агляд ваших тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго краскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкай кампаніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага выбару ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй папярэдняй справаздачы. Сёння ж прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд адзначыў, што выбары ў Беларусі былі вельмі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Ён падкрэсліў, што Вашынгтон хоча працаваць з беларускім урадам і будзе шукаць спосабы, як гэта рабіць. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Кіраўнік гэтай місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, заявіў, што выбары прайшлі без парушэнняў. У палату прадстаўнікоў не трапіў ніводзін прадстаўнік апазіцыйных палітычных партыяў. Сярод новых дэпутатаў чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік аблвыканкаму, намеснікі старшыню аблвыканкаму ў чэргу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. Еўрапейская кааліцыя назвала праведзеныя выбары недэмакратычнымі, несвабоднымі. У заяве кааліцыі гаворыцца, што сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшай, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі заявіў, што не верыць у празрыстасць і дэмакратычнасць парламенцкіх выбараў у Беларусі. Паводле Качынскага, выбары дэмакратычныя тады, калі ўлады не маюць ніякай магчымасці кантролю над працэсам галасавання. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі назвала нядзельную менскую акцыю дэмакратычных сілаў злосным парушэннем грамадскага парадку. Паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алега Слепчынкі, сабраная міліцыя інфармацыя будзе перададзеная ў генеральную пракуратуру для прававой ацэнкі дзеянняў удзельнікаў акцыі. А зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў заканадаўцаў як найхутчэй ухваліць 700-мільярдны план уратавання амерыканскай фінансавай сістэмы. У выніку 4 бомбавых нападаў загінулі як найменей 32 чалавекі, яшчэ дзясяткі былі параненыя ў Багдадзе. 11 еўрапейскіх турыстаў і 8 егіпцянаў, захопленых больш як тыдзень таму на поўдні Егіпту, вызваленыя. Усе яны пачуваюць сябе добра. Самалійскія піраты запатрабавалі выкуп 20 мільёнаў даляраў за вызваленне ўкраінскага судна «Фаіна» з расейскімі танкамі. Прэзідэнт Уга Чавес паведаміў, што Расія дапаможа Венесуэлі ў развіцці ядзернай энергетыкі. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на учора. Дылема. Удзел ці байкот у святле вынікаў выбараў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The News Times» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чаму ў прагнозах беларускіх выбараў памылілася так шмат людзей, у тым ліку і Александр Лукашэнка? Ну, а калі без жартаў, то сапраўды і ягонае інтэрв'ю Reuters да пачатку выбараў, дзе ён намекаў на тое, што некалькі апазіцыянераў у парламент патрапіць, і ўся канва

именно со мной. Хотите нормализовать отношения со мной, с таким, какой я есть. Кирилл, а вы згодны с Вадимом? Ну, урешті-решт, Захад нічого, здається, такого великого и не зробив. Ну да, был звонок Саланы, были некие еще перемовы. Ну, махчима ОБСЕ может принять, группа назиральников ОБСЕ может принять такую обтекальную выснову, что, ну, да, вот и прогресс некий был, але, ну, понятно, что это вельми-вельми далеко от демократичных нормов, ну, и неводного оппозиционера, а уже на политичном уровне может быть принято любое решение, у тем лику и откат на минулые, ранейшие позиции. Ти все ж таки вы лечите, что, скажем, Вадим мае рацию, что Захад никуда не денется от нормализации? Так, мне сдается, это все ж таки не некий эксперимент был на этих выборах, так таки поводен у Захада в дочинении до белорусских уладов, а политика настала, так бы мовить, надолго. И, хоча за все, неких формулевок конкретных, что до признания огучено не будет, а как раз таки будет ухвалено ось некоторые демократизаторские, так бы мовить, моменты, хоть они и были косметичные. А это будет уроком Захаду тем, что гандлевать с Лукашенком треба, скажем так, у его манеры поступово и робить кроки на сустрэч, так само Захад теперь будет больше осторожен. Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз Юрий Бошляков і основные теми дня. З вами Радіо Свобода, теми дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. А зараз Юрий Дракахрус працягвае размову за круглым столом праскага акценту. Тема выпуску – выніки парламентских выбораў. Светлана, а як вы лічыце, так бы мовіць, як кінуты Захад адреагуе вось на гэтае сваё становішча? І ці можа адбыцца і ўсё ж такі непрызнанне выбараў, і ці можа не адбыцца нармалізацыя? Мне здаецца, што ўсё ж такі місія наглядальнікаў АБСЕ не прызнае гэтыя выбары. Па шмат якіх прычынах я не згодна з маімі субяседнікамі у тым сэнсе, што АБСЕ не мае такой магчымасці, маўляў, вельмі шмат яны зрабілі станоўчых заяў. Сапраўды, галоўнае на выбарах гэта хто і як падлічваў галасы. Элегантная пабеда Александра Лукашэнка ўсе гэтыя гады мелі падставай адно, што галасы проста ніхто не падлічваў. А выбары гэта ўсё ж такі волевыяўленне народа. Таму я не бачу тут нейкіх такіх, ну, вялікіх фармальнасцей, як выйсці з гэтай сітуацыі. Галоўнае, што сёння, як мне здаецца, прайграла гэта тайная дыпламатыя еўрапейская, нейкія тайныя дамоўленасці, якія былі з беларускімі ўладамі і якія не выкананы. І ў гэтым сэнсе я маю надзею, што такі інструмент, як нейкія такія перамовы, якія не афішуюцца, на якія толькі намякаюцца, ўсё ж такі будзе выкарыстоўвацца Еўропай і Захадам, будзе выкарыстоўвацца больш асцярожна. Галоўнае для Александра Лукашэнка, як я разумею, у гэтай сітуацыі было нават не прызнанне парламента і не выборы сами по себе, а размороживание относин с Европой, махчимость отримовывать финансовую допомогу праз розные европейские проекты и так далее. Мне сдается, что после того, что отбылося, это будет вельми и вельми тяжко зарабить. Такое ўражанне, што большую частку вось гэтай кампаніі апазіцыя правяла ў такіх глыбакадумных развагах байкатаваць

вернуться до ранейших своих методов деяния. Ну, вы, Юрий, приводите те аргументы, которые были заготованы, я так думаю, у администрации Лукашенко, у Центра выборками на конт этих выборов. Народ не подтримал, оппозиция неэффективная, не треба ей подтримливать, хай народится некая другая. Я лечу, что на пустым поле ничего не народится. И я лечу, что будет вельми добро, коли у тех структурах, якія існуюць, пройдзе некое перегрупование, магчыма измена неких лидеров, и прыйдуть больше эффективные лидеры, лидеры, якія маюць просто больше рейтинг и у своей партии, и сярод насельніцтва. У праскім акценце бралі ўдзел аглядальнікі Святлана Калінкіна, Кірыл Пазняк, Вадзім Дубноў, вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз Зміцер Бартусік пра маршрут заўтрашняга падарожжа свабоды. У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстантын Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».